بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتك رسالة يا عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله tulianza jana fakra ambayo amezungumzia katika itikadi ahlu sunna ambayo yeye mwenyewe yuitakidi wa ara aljihada madiyan ma'a kulli imamin barran kana au fajira wa salata aljamaa khalfahum jaiza, na tukaeleza maelezo ya Sheikh Al-Fawzan katika hilo. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia kauli yake wal jihadu madin mundu ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam ila an yuqatila akhiru hadhihi al-umma ad-dajjal la yubtiluhu jawru ja'irin wala 'adlu 'adilin. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الدجال هو المسيح الدجال الكذاب. دجال عليه يهافا ني مسيح الدجال أمبيني موونغو. سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب. Ameitwa Dajjal kwa sababu ya wingi wa uongo aliyokuwa nao. Wama indahu min alfitnati alshadida, na fitna kubwa atakayokuja nayo Ad-Dajjal. Wa kullu nabiyyin hadhara ummatahu fitnata almasih ad-Dajjal, mitume wote kuanzia Nuh alayhi salatu wassalam mpaka kufikia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote wametahadharisha umma wao kutokamana na Masih ad-Dajjal. Wa ashadduhum tahdhiran nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu aqrabu an-nasi ila khurujihi, na katika mitume wote mtume ambaye ametahadharisha zaidi kuhusu Masih ad-Dajjal ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyekaribu zaidi na kutoka kwa Dajjal. Wa huwa yakhruju fi akhir az-zaman, yakhruju fi al-yahud. Na Dajjal atatoka mwisho wa zama kabla ya kiyama, atatoka baina ya Mayahudi, atakuwa pamoja na yeye. Qala wa tajammu' al-yahud fi Filistin al-an hadha irhasun li khuruj ad-Dajjal li'annahu yakhruju fi al-yahud qabbahum Allah. Asema na kukusanyika kwa Mayahudi Filistin ni katika utangulizi wa kutoka ad-Dajjal. Wamekusanyika mahali pamoja kwa sababu wao wafahamu kuwa atatoka atakuwa na wao, na ili walijua wala hawalipingi wao, bali wataka liwe hivyo. So Mayahudi wao wajua kama wao ni watu wa motoni, sio kuwa eti hawafahamu. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala azungumza wazi katika kitabu chake kuwa kile kilichowafanya Mayahudi kumkanusha mtume sallallahu alaihi wasallam, qala hasadan min indi anfusihim, lakini katika ilmu yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Kwa hivyo wao wajua kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, lakini kwa nini hakutumilizwa katika Mayahudi? ndio wakamkanusha. Qala wa yahsulu minhu fitnatun adhima wa yaduru fil bilad. Masih ad-Dajjal katika mikono yake itapita fitna kubwa sana na atazunguka ulimwengu mzima. Wama min baladin illa yadkhulu illa Makkah wal Madina. Hakuna nchi isipokuwa ataikanyaga isipokuwa Makkah na Madina. Fa innahu la yadkhuluhuma. Makkah na Madina hawezi kuingia. Walakin al ashrar alladhina fi Makkah wal Madina yakhrujuna ilayhi. Lakini watu waovu walioko ndani ya Makkah na Madina watatoka waende wakamfuate. Wala yabqa fihima illa ahlul iman. Hawatabakia Makkah na Madina isipokuwa waumini peke yao. Lianna al-Madinata idha jaa ad-Dajjal tarjifu fayakhruju minha kullu munafiq. Dajjal anapotoka Madina, mji wa Madina utatetemeka. Kila munafiq atatoka. Kiona hivyo munafiq atatoka pale. Wala yabqa fiha illa ahlu al-iman as-sadiq. Na hawatabakia ndani ya Madina isipokuwa watu wa imani ya kikweli. Wale wa kweli ndio watakaobakia. Thumma yanzilu Isa ibn Maryam masihul hidayati sallallahu alayhi wa sallam. Kisha atashuka Isa ibn Maryam, yule ni masihu ad-Dajjal, huyu ni masihu al-hidaya anayeongoza watu katika haki na ukweli. Yanzilu min as-samaa thumma yatlubu ad-Dajjal fayaqtulu fi babi luddin fi Filastin. Isa alayhi salatu wassalam atamtafuta ad-Dajjal na kumfuata, na yeye ndiye atakayemuua katika mlango unaojulikana kama babu Lud Falastin. Yaktuluhu wa yansuru Allahu al-Islam wal muslimin. Isa alayhi salatu wassalam atamuua Dajjal na Allah atanusuru Uislamu na Waislamu wakati huo. Wa yahkumu al-Masih ibn Maryam bidini al-Islam. Na Isa alayhi salatu wassalam atakaposhuka hata kuja na kipya isipokuwa atahukumu kwa dini ya Uislamu. Bidini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Atahukumu na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bi maana na sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yaqwa al-Islamu fi ahdihi alayhi salatu wassalam. Uislamu utakuwa na nguvu sana wakati wake alayhi salatu wassalam. Thumma bainama hum kadhalika idhaharat Ya'juj wa Ma'juj alladhina dhakara Allahu 'azza wa jalla. Wakiwa katika hali kama hii wata toka Ya'juj wa Ma'juj ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika kitabu chake. Na Ya'juj wa Ma'juj kama alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, ni wafisadi waharibifu katika ardhi, na ni wengi sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia hawa akawazungumza, na ni watu katika wanadamu, ingawa kuna visa vingi ambavyo watu hudanganyana. Wana masikio makubwa kama ndovu, akilala jifunika na sikio lake, sijui wafawa na kadha, watakuwa kila nyumba kama keki. Hizi bala hizi amna, hizi zote ni katika khurafat. Ni binadamu lakini waharibifu waovu. Hawa watakapotoka, fayamuru Allahu Isa an yuharriza almuslimina ila at-tur. Allah subhanahu wa ta'ala atamwamrisha Isa alayhi salatu wassalam akimbie akawahifadhi waumini katika Jabal Tur ili wasimfikie, kwa sababu hawawezi kupigana na wao. Na jana tulitaja kuwa katika masharti ya jihad fi sabilillah al-qudra, kuwa na nguvu na uwezo wa kupigana, na hapa hana nguvu wala hawezi kupigana Yajuj wa Majuj. Allah subhanahu wa ta'ala atamletea wahi Isa na kumwambia, inni qad akhrajtu ibadan li, mimi mmewatoa viumbe wangu, kuna viumbe katika viumbe wangu, waja wangu wale, la yadani li ahadin fi qitalihim, hakuna yoyote ana nguvu ya kuweza kupigana na wao. Faharriz ibadi ila at-tur, nenda na waja wangu wahifadhi katika Jabal Tur. Fayaithuna fi al-ardi fasada wa yadhbahuna fi al-muslimina madhabih, Ya'juj wa Ma'juj wataeneza ufisadi katika ardhi na watawaua baadhi ya Waislamu. Thumma yunziru Allahu bihim al-marad fayaqtuluhum an akhirihim wa yamutuna an akhirihim, Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia maradhi, kuna wadudu watateremshwa, watakuwa ni wenye kuingia na watakufa wote, habaki hata mmoja, Ya'juj wa Ma'juj. Fayufarriju Allahu lilmuslimina bidhalika, na Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyia faraja Waislamu kwa hilo. Na hapa maiti zitakuwa zimetapakaa za Ya'juj wa Ma'juj, na Isa alayhi salatu wassalam atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, watatuma wanyama wenye shingo ndefu kama mfano wa ngamia, kama thabata ani nabi sallam, watawabeba wale maiti na kwenda na wao, kisha kutateremshwa mvua itakayosafisha ardhi. Baada ya hapo wataishi kwa furaha na wataishi kwa muda wa kubakia Isa alayhi salatu wassalam katika hali nzuri sana. هذه قصة خروج الدجال باختصار, kifupi hiki ndicho kisa cha kutoka kwa Dajjal, na kuna mengi yatajiri baada ya hapo, lakini mtu akiregelea katika sehemu zilizotajwa ashrafu saa atayaona hayo. Fanahnu nu'minu bi khuruj al-masih ad-dajjal, sisi tuamini kuwa atatoka al-masih ad-dajjal. Na haya nakumbuka tuliyozungumza katika dars, katika durus al-adab al-mufrad, tukataja ahadithi nyingi zilizokuja katika kumweleza al-masih ad-dajjal. Na pia mtu aweza kuregelea risala ya Al-Allamatu al-Albani rahmatullahi alayhi, risala mzima aliyokusanya riwayat zilizokuja kuhusu al-masih ad-dajjal. Qala Sheikh al-Fawzan, wa hunaka kuttabun juhal, na wapo waandishi majahi, sio kila mwenye kuandika na elimu, yaquluna la yujadu ad-dajjal, wasema hawa hakuna kitu chaitwa dajjal, wa innama hadha ibaratun an kathratil kadhib fi akhir az-zaman, maana ya dajjal ni ule uongo mwingi ulioenea katika akhir az-zaman. وليس هناك نزول عيسى, اسم عيسى شوكي pia, وانما هذا عباره عن ظهور الحق, kushuka kwa Isa ni kama ibara ya kuonyesha kudhihiri kwa haki. Na hao hapo hata hapa kwetu ambao wazungumza maneno kama haya na kukataa kuwa Isa alayhi salatu wasalam atakuja tena. وهذا إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نكفanya hivyo ni kukanusha ahadith zilizokuja na sunna ilipokea kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام, التواتر ni kuwa hadithi imepokewa kwa njia nyingi kiasi cha kuwa hakuna mtu aweza kuwa na shaka kuwa imethubutu. martaba ya juu kabisa ya hadith ni mutawatir, ambayo hakuna shaka ndani yake, na ahadith zilizozungumzia haya tunayoyataja ni mutawatir. Bali katika Qur'an kuna dalili ya kuwa Isa alayhi salatu wassalam atashuka. Qala ta'ala, wa in min ahli alkitabi illa layu'minanna bihi qabla mautihi. Hadha dalilun ala annahu yanzilu fi akhir az-zaman. واليهود الذين كفروا به في الأول يؤمنون به. هين دليل يكو عيسى عليه الصلاة والسلام أتشوك آخر الزمان نوابك كما يهودي أبوال مكانوش وتكوم وامين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، أي يعني أن نزوله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة. كشوكك وعيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان نألام يكركربي قياما. وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، هنا قراءة يصوم وإنه لعلم للساعة. فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قرب قيام الساعة، فهو من علامات الساعة وأشراطها. كل كشوكك وعيسى عليه الصلاة والسلام كتكم منغوني نألام يكركربي قياما. كيفو عيسى عليه الصلاة والسلام كجاكواكن كتك دليل ذا قيام. قال فقوله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قال فيقاتلونه ويقاتلون اليهود وتصير ملاحم بين المسلمين واليهود. وإسلام وتنبي فيت الدجال نكوى بي فيت ما يهودي. Kwa hivyo kutakuwa na vita vikubwa baina ya Waislamu na Mayahudi. Wa yansurullahu almuslimin hatta yaqula alhajar washajar ya muslim hadha yahudi khalfi ta'ala faqtulhu. Itafikia mpaka mawe yatakuwa yakizungumza na miti, ewe Muislamu, huyu Myahudi nyuma yangu amejificha, njoo muue. Illa algharqad, tunasema sema isipokuwa mtu unaojulikana kama gharqad, ule mti liliyahudi ni wao, hauzungumzi. Na la ajabu ni kuwa hivi sasa Mayahudi huupanda sana huo mti, sababu wajua huu ndio utakuwa na sisi, hauzungumzi. Tizama hawa watu, yani wao wajua swa kuwa hili litatokea, wafahamu basi tu. Sio kuwa hawamjui Mtume wa sallam kama tulivyotaja mwanzo, wamjua na wajua ukweli wake na wajua mwisho wa kuisha hawa watakuwa juu yetu. Qal fayaqtuluna alyahud maqtalatan adhima watawawwa mayahudi sana wayansurullahu almuslimina alayhim, na Allah atawansuru waislamu juu yao. Wa qawluhu لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، يعني أن الجهاد لا يبطله جور جائر، فلا أحد يمنع الجهاد. جهاد تيندليا هوازي كويزويا ظالم كسمك وهكون تين جهاد في سبيل الله، ويقول ليس فيه جهاد والإسلام ليس دين قتال وإسلام سديني فيتا ولا كبيانا هكون جهاد. والآن يقولون هذا سمعنا سيئ توسكي باذي واتوك سيومنين كما هاي يقولون الإسلام ليس دين جهاد ولا دين سفك دماء. نقول نعم وهو سمع الإسلام سيدين جهاد ولا كم وقدام. سمعنا ديو الإسلام ما هو بدين سفك دماء، وإسلام سيدين إنوهم زواتكم وقدام، لا ولكنه دين جهاد، lakini ni dini ambayo ina jihad fi sabilillah. La li ajli safki dima, malengo sio kumwaga damu. Wa inna ma li ajli maslahati albashariyah, lakini ni kwa maslaha ya wanadamu. Wallahu jalla wa ala yaqulu fi haqqi nabiyhi alayhi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia mtume wake sallallahu alayhi wasallam asema, hatukukutumiliza wewe isipokuwa ni rahma kwa walimwengu. فمن رحمة الله بالعالمين أن شرع الجهاد لماذا؟ لإنقاذهم من الظلمات إلى النور. نهيد لنغو مهم سانا لكفهمك كوا كتك رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى قولي مهم أميويك كتك شريعيك جهاد في سبيل الله kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu kutoka katika kiza, kuwaleta katika nuru ya Uislamu na ikhlas na tauhid. Wa min al-kufri ila al-iman, kuwatoa katika ukafiri kuwaingiza katika iman. Qala fa nahnu la nuqatilu al-kuffar tama'an fi amwalihim au fi dima'ihim au fi biladihim wa innama nuqatiluhum linashri al-islami walisalahihim. Sema sisi hatuwapigi vita kufar kwa kuwa tunathamana mali zao ama damu zao au nchi zao, la, tuwapigia vita kwa ajili ya kueneza Uislamu na kwa ajili ya maslahi yao wao. Qala fadukhuluhum fil islami min maslahatihim hum, kuingia kwao katika Uislamu ni kwa maslahi yao wao. Liyamutu ala al-islam wa yadkhulu al-janna, ili wafe katika uislamu waingie peponi. Walakin law turiku wa matu ala al-kufri dakhalu an-nar, law kama watawachwa wafe katika ukafiri wataingia wapi? Motoni. Faljihadu huwa limaslahati al-kufari akthar, hii jihad ni kwa maslah ya kufar zaidi. Sababu Waislamu wajitolea roho zao na nafsi zao kwa ajili ya kuwaongoza watu katika Uislamu. Li'annahu inqadhun lahum min al-kufri wa min an-nar wa min al-jahli wa min al-dhalal. Katika jihad fi sabilillah ni kuwaokoa wao kutokamana na kufur, kuwaokoa wao kutokamana na moto wa Jahannam na ujinga na upotofu. ترون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب ماذا أنتج من الخير. تزامني أثر الجهاد يا مصحاب مشارق ومغرب ني خير غابي إليو باتكانا دنياك. ماذا أنتج من نشر العلم, نتيجة غاني إليو نكانا كتك كوينيز علم نينجسا. ومن نشر التوحيد ومن انتشار الإسلام وقمع الظلم. أنغالي أنا من أغاني الإسلام أميني وكتي وما صحابة إكي وجهاد نشر هي دين إسنج فيك كل لك فيك نكما إنجلك ومالينغو نكوا هو هواتو ما صحابة إنجلك وكل أنجي وكفيك وكتوالا وهو واتوات بس لا نياياو نكوا فيك شيئا وإسلام نجانا تلتاجة kuwa masahaba walivyokuwa wakisonga katika kufikisha Uislamu, jambo la kwanza kabisa wakisema aslim taslam. Kwa hivyo kusilimu ndio jambo la kwanza, kio utasilimu basi utasalimika. Taib, la pili, wa illa fadfa'il jizya, ikiwa hutaki kusilimu basi utalipa kodi. Kama malengo ni kuua, pia hili singetajwa. Wa illa, basi la sivyo uyataki ya kutuacha sisi tufanye da'wa katika nchi yako, kutuacha sisi tuwalinganie watu katika Uislamu, wazuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iene, hapo ndiyo faqad ji'tuka bi aqwamin yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya. Na hii ndiyo katika tarikh utakuta baadhi ya kufar مثل الروم ambao walikuwa ndio watawala wa ulimwengu wakati wao, walikuwa nadhanna kuwa hao Waislamu wapigana kwa ajili ya nini? Ya mali. Na wakati ule Waarabu ndio walikuwa wakienda jihad fi sabilillah, masahaba kasema hao Waarabu ni maskini, walikuwa maskini. Sasa wampata nguvu wataka mali. Mfalme wa Roma wakati wa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu arda, walipofika kwao Khalid akiwa ndio komanda wa jeshi, akaomba kukutana na Khalid ibn al-Walid. Alipokutana naye akamwambia, naona mmekuja mpaka hapa, haina haja ya vita, ikiwa ni chakula nitawapa mle mpaka mmalize, ikiwa mna kiu nitawapa maji munwe na kila kitu, alafu mtamlipa kila mwanajeshi katika wanajeshi wako, mfanye nini? Muondoke mrudi zenu, najua nyinyi mna kiu, mna njaa. Khalid ibn al-Walid kwa mazungumzo ya madharau kama haya akamwambia Malik al-Rum, sahih, sisi tuna kiu sana, tuna kiu kweli kweli, na kiu yetu haiondoki mpaka tunywe damu za Waroma. Ile kiu tulonayo haiondoki mpaka tunywe damu zenu. Tukishakunywa damu zenu ndio kiu yetu itaondoka. Wewe fikiria, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya mali, kwa ajili ya njaa? Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kulingania watu katika Uislamu. Yani wakati huo ayamu izzati al-Islam, when hadhi al-ayam, leo imekuwa kinyume na vile ilivyokuwa wakati watu wameshikamana na Uislamu kisawasawa. Tayyib, mal hal, tufanye vipi ili izza irudi? Izza itarudi hatta tarji'u ila dinikum, mpaka watu waregee kikweli katika dini yao. Ama kufanya maandamano na kusema Waislamu tuadhulumiwa, na ndani yao wapo wanawake wamevaa jeans, najua wamevaa viskati, sijui zinaitwa nini, viflana vya kubana, amfinika kitambara kwenye kichwa, nasr adha huwa nasr. La, wallah, nasra ipatikane kwa njia hiyo. Nusra itapatikana watu kweli warudi katika dini yao kisawa sawa. Nusra haiwezi kupatikana ikiwa sisi role model, watu tunawaiga ni kufaru. Tayeb, kif taghlibuna alayhim wa antum tahtahum, vipi mtaweza kuwashinda watu ambao ndio role model wenu? Yani ukimwona kafiri amefanya jambo fulani, wewe waona raha ukiwa kama yeye, ikiwa amenyoa unyozi huu ama amevaa nguo hii ama yuwazungumza hivi, na wewe pia una raha kuwa kama yeye. Lini utaweza kumshinda huyu? Huwezi. Hatta tarji'u ila dinikum kama qala sallallahu alayhi wasallam, watu warejee katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu wa la adlu adil, yani la ahad yamna'u al-jihad, hakuna yoyote anayeweza kuzuia jihad fi sabilillah, hatta law kana al-man'u min sultanin 'adil fal-jihad la yasqut, hata ikiwa anayezuia ni kiongozi mwadilifu, jihad haianguki. La naqulu hasala al-maqsud, atuseme kuwa yale malengo yashapatikana, fal-'adlu al-an muntashir wan-nas fi khair, wadilifu umeenea na watu katika khair. Aljihadu madhim bihukmi Allahi subhanahu wa ta'ala, jihad itaendelea kwa hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, walakin bihadhihi shurut, kwa masharti ambayo tuliyataja. Awalan an yakuna bilmuslimina quwa ala aljihad, waislamu wawe na nguvu katika jihad, ama silaha zatengezwa na wao kufar, kisha wawauzia nyinyi, kisha nyinyi mpigane na wao, zikiisha waambia njoni tawauzia tena. Shika nyenyewe, hamjafikiria hata kutengeza bunduki ndogo ile, zote mwategemea wao wawatengezee. Hapa bado hamjakuwa na nguvu ya kuweza kusimama. Thania, an yakuna aljihadu tahta rayatin wa wali al-amri al-muwahhada, iwe chini ya bendera moja, kiongozi mmoja, kama tulivyotaja jana, yunadhimuhum wa yusaiduhum wa yakunu rid'an lahum yarji'una ilayhi, yeye ndiye anayewapanga na kuwasaidia, ndiyo marejeleo yao. Yani kunapotokea jambo lolote waregea kwa kiongozi, yeye ndiye anayewaelekeza twende huku twende kule. Thalitha, an yakuna aljihadu li'i'la'i kalimati llah, iwe malengo ya jihad fi sabilillah kwa ajili ya kunyanyua kalima ya la ilaha illa Allah, wala si kwa malengo mengine. Walaysa min ajli tama'i dunya au dhuhuru fil ardi, iwe si malengo tamaa ya dunia au kuwa watawala tu katika ardhi peke yake, la, malengo iwe ni kueneza na kunyanyua kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah. Qala sallallahu alayhi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yule anayepigana ili kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu, huyu ndio yuko fi sabilillah. Tumeelewana? نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.